teptale ne ku deggu la nopi muneko ya aba abd shams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won afadiq al amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te wor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkk ci nak légui al kazib al kha'in wallahi ma watalal la inni la a'lamu annahu la sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefari mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggu la walid nako wax legi nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko muneko damay bañ jankhi quraishi dima waxtani euleuk damay bañ jankh di ndiege mari djeggi di euleuk dima waxtani man abu jahl nan degg ti mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraid kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghaza dafa jappe ilahahu lawara nek yallam hawa'u di banexam wala ittaghaza hawa'u ilahahu dafa jappe banexam def ko yalla luko banexam dikki rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sanku xamna ci ko xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahil bi ala ilm mom bi muy weddi yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko banim toll mu wax waxam juray ji mu wax mom abu lahab muna lam abu jahl muna lamuy bagn dal moy euleuf jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilm bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gën de xam xam ko lañu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole nañ xam xam wa sahibul ilm gis ngeen ci fatiha bañu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfé wul suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñet yalla neen wa khatama mutit ala sam'ihi ki napam bi yalla rerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutit ala sam'ihi ci ay napam ba noppi abu jahl dotul jeeg sunna fi abu jahl don jeeg kere bal qur'an ñewé ne ko yow fayasla naran zat lahab wa mra'atuhu hamalat al hatab da nga dugg sawar yak sa fiet bu fekkon noppé dana deg su deggé lolu dal di deg yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko wax la ilaha illa dugg al janna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggut وختم على سمعه وقلبه يلا تجد خلبة يلا تجد تجعل خلبة غام دوم يو خمني ياد باي ما بوك باي مي ووتي لوري ني ام تيرانغ جي تولني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا ديف على بصره تي بديا خشاوة اب موراي يلا باسي بديا فاب عباس تيكو تيا واو تي مثال لغنا فما يهديه من بعد الله كان موكو مونا جوبال غيناو يالا كين كو يالا ريري تيتسي نوب تيتسي خول مور ساي بت فما يهديه من بعد الله كان موكو مونا جوبال تي غيناو يالا كين مونوكو كون نك افلا تذكروا ما داخ دو نيل وارو yen ñi xawa am ñubakas neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi deglu wa qalu teewul yefar yene muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul suñu dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de aka dekk waw la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wadi ne bes pen ciamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jege gi muy aduna ñi ngi de ñi ngi juddu rek al akhirah amul dekki amul yalla dajale ñu nit amul lool lañ wax ñom mushriku ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-ma'ad dehriyoni ño wax ne dekki amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen jiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekki amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyona lañ nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah mi ngi fasne fi kulli sittatin wa salasina alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana alim nenañu jurom ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurom ben at yu nek li xewonay xewat rek sittatin wa salasina alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana alim ñom luñ wax manam sa buñ amé dal fanwéru junni at ak juroom benni at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom luñ lañ wax ña déxona ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dehr yoni wax yef kay ba dama ci kërëb ñu wax ibn kasir ca muxtasar ba jukib ñettel xatum ñetti mer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye salaw bu ñewoon Senegal ba satarak bi am ñu dugg satarak ku dugg satarak ku nekk da ngay defé lu ñakk ci client ndax fu way yégué rek way wacc fu way wacc way yé satarak mu déparé tabarkallah fi ci port bi dadi wuti aéroport P8 fumu arrêté fumu départ rek ñepp dugg ba danaka fer arrêté bu mu dem am ñu yeek am ñu wacc mu jall arrêté bu mu dem am ñu yeek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yeek tinyegon ñeppay wacc sefor ba apparenté ba fi ci de recevoir ñom ñepp daldi wacc carbone woyeng aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay jidi aduma tabarakallah waxtu ñu nak ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aduma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ni ñi tay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ni ñu yek nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ni ñu yek hôpital yu bu ci nek rek bo demé fa xalé juddo rek am ni ñu yek waye bi ñu yek ñu leen di rewli ci morgo ba yit am na ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am na ñu yek am na ñu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arekar bi am ñu yek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci are bi am ñu yek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yek te ñu yegoon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba wa siratil jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñi nan dañ ñi ngi juddu ñi ngi de kon nak uma yuhlikuna illa dahr dara duñu alak ludul jamono rek ku fi yag rek faatu lool lañu wax uma yuhlikuna illa dahr al imam al faqr razi من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لينغا خامني موي وارال غير نيوم ني لي وارال دوند اك دي موي جيخنت ليغا خامني ناتير بي اك ييغوتوم سي جاوو جي دينا كو ديف كون نك لا حاجه الى اثبات الخالق المختار فهذه الطائفه جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لا نبولي bagn ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wamalahum amunu bi zalika ci liñu wax min ilmin ci ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ بُنْجَانِيَتْنِيَامْ آيَاتُنَا سُنْ آي القرآن بَيِّنَاتٍ مَيْلُ لَيْرْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ سَيَنُ لَيْدُ نَكْ إِلَّا أَنْ قَالُوا لُدُلْ نِنَي وَيَنَا وَخْنِي أَدْنُ لَيْتُكِ يَنَا وَخْنِي كُدِيَ دَنْغَ دَكِ إِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنِّي لَنْ سُنْيَ مَامِيَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِي سُفَكِي وَخْنِي دَكْ lol lañuy wax wax ne su fekke ni dekk ci aduna dal nañu dekkal ña dexu lol tam wax bu gatt la waxu khalat kat la khalat kat bo xani bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armelen mo ru ko jogal mu jog dedet suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qul nal allahu yalla yuhyikum molen di lul ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molen di dund moy joxe li ñu nokki oxygène bi tani oxyde de carbone lox mi ñi naan ñam mi ñi lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum molen di dund duma ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray roccu roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne wama yuhlikuna ila ad-dahr yalla mu ne deedit allah yuhyikum thumma yumitukum waaw nit ñi nak def nañ ne jamono yi ray barkala le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yu yeb da fay am ci aduna ci way dal yalla ñaanal ku de moma ku dund moma yox yi wajimit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati ci bisu taxaway ba ñepp taxaw mom rek mu tok yawmal qiyamati lolo tax mu tuddu yawmal qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay dem la rayba fi amul sik sak ne ñeppay dem muy ginaaw de la yalla lay dekkal nit ñi ngir hisab leen ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci al-akhirah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf ñi fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëfoon la reba fi walakin aktsara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aktsara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrata allahi fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi lu la tax gëmuñu dekk yalla tambalé indi ay leral yu am solo mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asaman wal ardi mom nguruk suuf waaw yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la rombale carte grise ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asaman ak suuf nak kenn ci turam nekut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard wa te kat auto yi fi ne kenn ko ci wuje kenn waye auto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbu mi taxaw as-sa'atu bisbin ci bañ wara acc nit ñi yawma isin bu keroge yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ña nga xamne dañ doon yak al mubtiluna chaxan ka di kër lañu per suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun fa al kafirun al jahidun bi ayati llah su keroge lañu wicc seen loxo mat seeni baram gestu luñu gis dara ñu poñale su keroge wa tara nga daldi gis kullu ummatin kaadu wone jasiya ma nga sukk jasiyatan fofu lañ tuddé sar bi wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir bi ak man mi koy tafsir kullu ummatin min al umam jalisatan ala ar rukbi min shiddati al hawli ñepp sukk kaadu wone sukk kullu ummatin jasiya barkal ni nga xamne ne leen nit ñi di sukki ci kanam kuy atté bu leen ëndé ba leen atté ñepp dañuy sukk ci seen bëti na seen ndaysan umma bi ñu wax al ummatu sénégalie ñam ñepp ñu sukk mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kullu ummatin jatiya génération par génération kul ummati xed wu nek nak fam suk tudua ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci terem wa yeen diw yeen xed sangam ñew len bu ko defee kalen jite jite len wa kalen jite te yor nomba tank gi ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñew ne ko yow bir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mune waaw tudua ila kitabiha ñu wolen seenu tere tet tet indi seen téré daldi tek woñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu na alquran ñun julit yi ñu tek ko feulé daldi koy ubbi daldi indi kenn mu taxaw ñu daldi lire article par article ba règlement intérieur bi tuddé alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ay lisina amunu def len nangam lol ñu don def ñu laaj ñu seet yow lo ca def yeen jigen ni ni ngeen wara mel ñu seet ba xam niñu wara mel ni mel ak niñu waro na mel jëfëlante gi ni ngeen ko waron def ñu xol niñu jëfëlante ñun ak ni alquran wax ni nu lañu wara jëfëlante jëfëlante kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bati alquran bi seet suñu dund gi mu ñun nin dundé ak ñal qur'an waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu depp ak alqur'an alhamdullilah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alqur'an cey kok ko sa dundu joy ak alqur'an di jang ba aksi ci ay jo xamné da doon téré lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mo len tay ji tuju zawna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp lu ngeen don jef lepp lu ngeen don jef dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fok am nit ni jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñu ngi jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu dér dér bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woor yeek yoy koku mbirum ben la mbirum ben la nga xamne ku ne mom man nañu sét say julli say woor lool mom man nañ ca ñak am ben jafañ jafañ jafen jafen bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yu démé nek yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yox waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nek fofu la kaw lay nek ñu ne classe bi mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay laj fofu la kaw lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jafé waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la kaw lay nek yalla mu suratu al-jasiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haza tere bi ngeen gis tay ñu tek ko neesan mu ruñ ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci biir haza tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam fi qudana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg tet haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allahu akbar ñu ne ko bërët daal di koy tàmbale ci phase 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ku ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabaarakaalla amut fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddul dugal ko aljann nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aay yi njëkk ci suratu baqara rek ñu dóor ko bol defa mu toog allahu akbar ay yi daara tambale la ci kom haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñi mucc dana len yomb waye buñu dajalé war yow mi yépp tañ len day san di len laaj nak waaw yeen ni ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jafañ jafañ di nek yalla ñu yalla mu inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'maluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu ñeegam wa amilus salihati tay def lu baax fayudkhiluhum mu dugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi kir mande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy pexe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu ne len afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top len lam doon digle bayiwul len won tereya wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen ne genn ka da ngeen ne kacior suratul jasiya aya fanwer ak ben tegg lan ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jamm insha allah si defem seen radio dina len andel tafsir alquranul karim bis bu jot bu 3h joté japp 4h ki lan len defal tafsir jasiya mo nek ñin fukelu sar ak jurom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé suñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala munasu al-akhira nga gis xéd wone mu nga sukku di xaar ñu wo ko ci téréem xéd wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax té it amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amal ladhina amanu ñëgëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu baax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal len ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu lèr dugg fa rek moy victoire bu mag barkal wa ammal ladhina kafaru ñi nga xamné dañu wéddi jéemu ñoo dëppalé seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama aya yi mandarga yi wone nek kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deggi prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen degg tere ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko degg kay fastakbartum da ngeen na jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bes penc amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bes penc lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bes penc rek mu ne xamul luy bes penc du ko wajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jortu rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bes penc amna waye gemuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ku alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bimustayqinin ngir ñom dal alakhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu luñ wax li yalla wax lepp ci alquran ci bespen ci taxul ñu gëm ko nenañ dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort lañ ci nekk ba legi